ale nie szkodzi zdrowiu. W przypadku dolegliwości ze strony układu oddechowego zalecana jest diagnostyka w celu ustalenia przyczyn. Czy słyszałeś już o nowych konkretach? Cieszymy się, że ktoś myśli o przyszłości naszych dzieci. Dodatkowe pieniądze na pewno się przydadzą. Korzystam z wielu bezpłatnych leków. Nie wyobrażam sobie, żeby ten program nie został z nami na lata. Bezpłatne autostrady to wygodne i bezpieczne rozwiązanie dla kierowców. Mam nadzieję, że wkrótce będzie ich jeszcze więcej. Nowe konkrety. Konkretne rozwiązania dla Ciebie i Twoich bliskich. Dowiedz się więcej na nowekonkrety.gov.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 12 dzień sierpnia, minęła godzina 20. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Przy granicy z Białorusią będzie działać wojskowe zgrupowanie zadaniowe. Jego celem ma być potencjalne odstraszanie wroga. PiS proponuje, by pytanie referendalne dotyczyło wieku emerytalnego. Jutro i pojutrze poznamy treści kolejnych pytań. Na koniec tego serwisu zajrzymy do Pragi. Czeska stolica jak co roku cieszy się dużą popularnością wśród turystów z Polski. Nasz korespondent sprawdził, jak przygotować się do odwiedzenia tego niezwykłego miasta. Przy granicy z Białorusią będzie działać wojskowe zgrupowanie zadaniowe RYNGAF. Dowódca generalny rodzajów sił zbrojnych, generał Wiesław Kukuła, powiedział Wiarłówce w województwie podlaskim, że celem operacji, która jest kontynuacją inicjatywy Bezpieczne Podlasie, jest przede wszystkim odstraszanie wroga na granicy. Jeśli odstraszanie nie przyniesie właściwego skutku i nastąpi zagrożenie incydentem lub też nastąpi jakaś prowokacja, udzielenie natychmiastowej wojskowej odpowiedzi. Podkreślam to słowo natychmiastowej, czyli doprowadzenie do sytuacji, w której nasza gotowość nie będzie mierzona dniami, godzinami, a minutami lub będzie się odbywać natychmiast. Nowa jednostka wojskowa powstanie w Czarnej Białostockiej. Pierwsi żołnierze mają się w niej znaleźć pod koniec tego roku. Będą w niej także stacjonować żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej. Czy jesteś za podwyższeniem wieku emerytalnego wynoszącego dziś 60 lat dla kobiet i 65 dla mężczyzn? Taka jest propozycja drugiego pytania w referendum, które ma odbyć się razem z wyborami parlamentarnymi 15 października. Treść propozycji podała w mediach społecznościowych rano europoseł PiS-u Beata Szydło. Pierwsze z pytań z kolei ma brzmieć, czy popierasz wyprzedaż państwowych przedsiębiorstw. W kolejnych dniach poznamy dwa pozostałe pytania. Wniosek o zarządzenie ogólnokrajowego referendum Sejm ma rozpatrzyć 17 sierpnia. Policja i prokuratura wyjaśniają okoliczności tragicznego wypadku w Harmężach koło Oświęcimia w Małopolsce. W sportowym pojeździe, który wypadł z drogi, zginęło trzech młodych mężczyzn. Do tragicznego zdarzenia doszło nad ranem na drodze, na której obowiązuje ograniczenie prędkości do 40 km na godzinę, mówi Polskiemu Radiu Katarzyna Cisło, rzeczniczka małopolskiej policji. Na łuku drogi powiatowej z nieustalonych przyczyn zjechał z tej drogi, uderzył w przydrożny most betonowy, a następnie pojazd odbił się, uderzył słup energetyczny, po czym kilkakrotnie dachował. Wiadomo, że młodzi mężczyźni wypożyczyli samochód na Śląsku. Śledczy powołali już biegłych, którzy zbadają okoliczności wypadku i stan auta. Będziemy oczywiście bardzo uważnie sprawdzać auto, bo jedna z hipotez, którą przyjmujemy, jest taka, że być może doszło do awarii auta. Policja zwraca uwagę, że model pojazdu i kolor były takie same jak samochodu prowadzonego podczas głośnego wypadku w Krakowie przez Patryka P. Miesiąc temu w wypadku na Moście Dębnickim zginęły 4 osoby, w tym kierowca. Auto jechało wówczas z prędkością około 180 km na godzinę. Prawie 300 tysięcy Polaków odwiedza każdego roku Pragę. Stolica Czech jest popularnym kierunkiem wyjazdów, również w rozpoczynający się właśnie długi weekend. Przed podróżą należy się zastanowić, czy chcemy Pragę poznać, czy tylko ją zobaczyć, mówi w rozmowie z Polskim Radiem przewodnik po czeskiej stolicy. Jeśli chodzi o liczbę turystów polskich, to jest jakieś szaleństwo. Mówi Polskiemu Radiu Mariusz Surosz, przewodnik po Pradze i autor książek o Czechach. Polacy jakby nie zauważyli, że złotówka trochę straciła, że miasto jest troszeczkę droższe. Pewnie znów Praga będzie mówiła po polsku, tak jak na majówkę. Mariusz Surosz przestrzega turystów przed kieszonkowcami na zatłoczonym moście Karola. Zwraca też uwagę na przepisy obowiązujące w komunikacji miejskiej. Tam jest kilka takich wyjątków, że ludzie powyżej 65 roku i do 15 roku życia nie kasują. Warto poczytać troszeczkę, gdzie zjeść i porzucić pewne wyobrażenia, że tutaj wszystko jest bezproblemowe. Trzeba się liczyć z tym właśnie, że kartą się nie zapłaci, że spotka się niekoniecznie sympatycznego kelnera. Trzeba troszeczkę rezerwy i takiego wyluzowania, że no tak, jestem w Czechach, oni nie są tak dynamiczni jak my, nie są tak nowocześni. Wojciech Stoba, Polskie Radio, Praga. To był serwis Trójki.

like it just like you're supposed to. Hey, boy, I ain't got nothing more to say. 'Cause you just make me wanna go. Po 20. No normalnie magia, bo gwiazdy już spadają w Trójce. To słychać. I Superstar. Bonnie M czy Abba to temat numer 1. 227 trójek. Drugi. Kiedy robi się lepiej? W czym jesteście państwo mistrzami? Absolutnie bez fałszywej skromności. Przecież tutaj nikt nie widzi. Może na przykład w koszeniu trawnika, a może w masażu stóp albo w łuskaniu słonecznika na czas na przykład. 227 trójek. Działamy sobie ze zdrowym dystansem, pozytywnym nastawieniem, absolutnie bez presji. Krzysztof Sagan, Daniel Leśniewski, Michał Żołądkowski. Zapraszamy do nas. You always make me smile when I'm feeling down. You give me such a vibe. I just totally bona fide. It's not the way you walk. You got that keeps me satisfied. Trójka. Jest nas więcej, coraz więcej. siebie nieraz. Pozwól mi żyć. O. Nie oceniaj mnie. Nie oceniaj mnie. Nie oceniaj mnie. Przestań ze mnie kpić. Nie oceniaj mnie. Więcej. No oczywiście, program trzeci porywa tłumy. 22 minuty po 20 w meczu Beniam Abba na Facebooku Trójki, remis 4-4, ale niezmiennie gra Trójka, sobotni wieczór, czyli Departament Rytmów. Czym jesteście państwo mistrzami? Ja na przykład mam spore osiągnięcia w zmywaniu w przeciwieństwie do prasowania. 2-2, 7 trójek. Co państwo teraz robicie? Albo jeszcze lepiej, bo przez dzisiaj jest Dzień Pracoholika. Czego na pewno nie zrobicie w ten długi weekend? Jak Aga zachęcała, aby było nas więcej, więc śmiało. 2-2, 7 trójek. To jeszcze raz po polsku, tym razem Tilaw. Chłopaki nie płaczą. Departament Rytmu. Mind.

program Trzeci Polskiego Radia. Say I'm gonna leave 100 times a day. Minuty do 21. Program Trzeci Polskiego Radia. Departament Rytmu chce się słuchać i być aktywnym. 227 trójek. W czym jesteście Państwo mistrzami? Może tak jak ja, udało się komuś ostatnio świetnie pozamiatać i kilka relacji, rzeczy i spraw. 227 trójek. Otóż jestem dobry w grze w szachy z komputerem na pierwszym poziomie. Na innych nie próbowałem, ale na pierwszym ogrywam go za każdym razem. Gratulacje, grunże antenowo. Na poziomie trzecim niezmiennie. To w temacie przebojów lat 80. Idealnych do zabawy w sobotni wieczór. Szachmat. Aha, take on me. pamiętam, kiedy bawiłam się aż tak. Opowiedz, jak możesz stać, kiedy wszystko wokół tańczy. Głupia mina już nie wystarczy. Wszyscy razem w jednym tempie. Już się zamian, świat się ze mnie. Jeśli nie chcesz, twoja sprawa. Ja zostaję tu do rana. Wszyscy razem w jednym tempie. Już się zamian, świat się ze mnie.